Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 16 Temmuz Salı. Yıl 2019, ay 7, gün 197, Hızır 72. 1440 Hicri Zilkade 13, 1435 Rumi Temmuz 3. Fırtına. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bayram tatilinin bir gün ardından tekrar yayındayız. Resmi tatilin. Resmi tatilin. Bayram olarak yani kurtulan demokrasi bayramı. Demokrasi bayramı evet. Olarak da kutlandı. Şimdi evet, ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer ve Berhem Baltaş da bize yardımcı oluyor. Günaydın. Bir de Robert Ayar tabii. Günaydın. Evet, açılışta Far grubundan Dear Enemy, sevgili düşman. Eğer benden yorulduysan o zaman uyku ilacını al, seni uyutur diyor. Ondan sonra da döner dururuz. Eğer başın dönerse başka bir ilaç al, Dramamin al, sevgili düşmanım benim. Ve şimdi ben sahip olduğumuz en değerli şeyler ölüp gidiyor, ölüyor ama bırakmayalım. Aman yer çekimi, sevgili düşmanım benim. Böylesine kavga ettiğimiz zaman bayağı kanlı çıkarız bu işin içinden. Ey yer çekimi, sevgili düşmanım, bekle beni, bak diyor şarkıdan. Sevgili düşman şarkısıydı, Dear Enemy. Niye çaldığımızda şimdi Eduardo Galeano anlatsın. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...16 Temmuz... Benim sevgili düşmanım. Brezilya'nın forması beyazdı. 1950 Dünya Kupası bu rengin uğursuz olduğunu kanıtladıktan sonra bir daha asla beyaz olmadı. Maracana Stadyumunda 200 bin taştan heykel final maçı sona ermiş, Uruguay dünya şampiyonu ve seyirciler taş kesmiş. Hala sahada dolaşan oyuncular var. En iyileri Obdulio ve Zizinho karşılaşırlar. Karşılaşır ve bakışırlar. Birbirlerinden çok farklı durumdaydılar. Galip gelen Obdulio demir gibiydi. Mağlup olan Zizinho müzikten yapılmıştı. Ama aynı zamanda birbirlerine de çok benziyorlardı. Her ikisi de neredeyse bütün şampiyonayı sakat sakat oynamışlardı. Birinin ayak bileği sakattı, diğerinin dizi şişmişti. Ama bundan ikisi de bir kez bile şikayet etmemişti. Maçın sonunda birbirlerine yumruk mu atsınlar yoksa birbirlerine sarılsınlar mı bilemiyorlardı. Yıllar sonra Obdulio'ya sordum. Obdulio'ya. Zizinho ile görüşüyor musun? Evet. Arada sırada. Gözlerimizi kapıyoruz ve birbirimizi görüyoruz. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne geçmeden önce Saatli Marif takviminde dün olabilir, yoktu ama ya da bilmiyorum yani, bakmadım. Ama Doğa Defteri 2019'da Sel Yayınları'nın yıl dönümleri, gün dönümleri, fırtınalar, uçanlar ve çiçek açanlar başlıklı kitabından Deniz Gezgin'in derlemesinde Kelaynak göçü gösteriliyor. Ona bir göz atalım. Göçler malum çok önemli bir mesele. Kelaynaklar yavrularıyla birlikte ülkemizden ayrılırlar. 15 Temmuz pazartesi diye görünüyor. Bir dün okuyamadık, bugüne getiriyoruz. Yavrularıyla birlikte ülkemizden ayrılıyorlar. Tarım ilaçları ve yaşam alanlarının daralması nedeniyle nesli tükenmek üzere olan kelaynak kuşları Urfa Birecik'te konaklıyorlar. Şubat'ın ikinci haftası gelip Nisan'da yavrulayan kel aynakların oldukça hisli kuşlar olduğu anlatılır. Eşlerini kaybettiklerinde yemeden içmeden kesilip kendilerini yüksekten bıraktıkları görülmüştür. Bolluk ve bereketin sembolü olarak eski çağlardan bu yana kutsal kabul edilirler. Baş kısımlarında tüy bulunmaz, ancak kara tüyleri güneşte ergubani parıltılara kavuşur. Urfa, Bilecik'te konaklıyorlardı ama yavaş yavaş gidiyorlar. O da yok olan türler arasında seslerini muhafaza etmek gerekebilecek. Tarihte bugüne de bakacak olursak 1661'de Avrupa'da ilk banknot, kağıt para Stockholms Banko adlı bir İsveç bankası tarafından bastırılıp tedavüle sokulmuş. İlk banknot oydu. Üzerinde kimin resmi vardı acaba? İlk banknotu mu? Evet. Hangi imparatorun, İsveçli demirbaş çağrının mı acaba? Merak ettim şimdi. 1935'te bugün dünyanın ilk park metresi Oklahoma City'de bir caddeye yerleştirilmiş. Yani araba medeniyetinin artık iyice pekişmesinin sonu bu. Çünkü arabalardan şehirlerde insanlara yer kalmayınca park alanları açılmak zorunda kalıyor. Ta 1935'te düşün yani. Ve o tarihten beri devam ediyor. Yükselerek arabaların kaçınılmaz, motorlu araçların kaçınılmaz hakimiyeti. İlk park metre 1935'te. Şimdi artık bazı şehirlerde hiçbir şekilde park bulunamıyor. Madrid'de de bir alanı açmıştı eski belediye, solcu belediye başkanı, fakat yeni gelen sağcı belediye başkanı onu kaldırdı. Tekrar o arabalara açtı Madrid'de. Fakat o kararı da mahkeme bozdu. Böyle çok ciddi bir mücadele oluyor. Haftanın yani ilk kötü haberini verelim istiyorsanız. Biraz önce bahsettiğiniz banknotta illüstrasyon yokmuş efendim. Herhangi bir fotoğraf, resim, görsel. Bildiğiniz kuru senet gibi damgalı. Evet, 1661'de zaten fotoğraf makinesi de icat edilmemişti herhalde. Bir şey çizer yani. Yani evet, demirbaş şarlı görmek isterdi. Geçiyor muydu o tarihte bilmiyorum. Neyse. Bu beni çok bozmaz bu haber yani. İyi, tamam o zaman. bu arada 1935, 1910'da filan araba sayısı ne kadar biliyor musun Amerika Birleşik Devletleri? Bütün dünyada. 1910'da. Evet, 1905-10 arasında bu yürüyen kayış sistemi Ford tarafından icat edilmeden. Hı hı. 15-20. Hı. Şimdi ne kadar motorlu taşıt? 2 milyar. Fena değil değil mi gelişme? Evet, evet. Biraz medeniyet böyle ilerliyor. 2005 yılında bugün de Irak'ın Musayyib kentinde bir intihar eylemcisi kullandığı patlayıcı yüklü tanker kamyonu benzin istasyonuna sürmüş. Korkunç bir hadise. 98 ölü ve 100 yaralı en az. 11. Karl varmış başında İsveç'in. Demirbaş değil. Evet. Belki demirbaş da 11.'dir, bakmak lazım. Peki şimdi birleşmiş önce çok sayıda haber var. Bir gün tatille de beraber çok birikti ve dünya meseleleri genellikle ürküntü verici ama ciddi mücadele haberleri de geliyor. Onunla ikisini birden vermeye çalışacağız. Hem dünyadan hem Türkiye'den. Öncelikle bir son derece kaygı verici bir uyarıyla başlayalım. Birleşmiş Milletler'in bir uyarısı var. Dünyada açlık çekenlerin sayısı 821 milyonun üzerine çıkmış. Yani yeryüzü sakinlerinin %11'i aç. Yeterli beslenemiyor. Çok yaşa. Siz de görün efendim, hep beraber. Raporda dünyada yeterli beslenemeyen insanların sayısı artıyor diyor ve 785 milyondan 821 milyona çıkmış. Büyük bir artış var. Ve her kıtada yükseliyormuş bu. Evet, maalesef öyle. En kötü durum tabii ki insanlığın doğduğu yer olan Afrika'da. silahlı çatışmalar, ayrıca kuraklık, ayrıca seller, yani bütün bunlara yol açan iklim krizi, iklim değişikliği demiyoruz artık, iklim krizi ve gıda güvenliği bunlara bağlı sağlanamıyor. En kötü durum Afrika'da, her 5 Afrikalıdan biri açlık içinde, açlık çekiyor. İnsanlığın doğduğu yerden manzaralar maalesef böyle bu durum ve derhal zaten tedbir alınmazsa işte 11-12 yılımız kaldığını söyleyen dünyanın en önemli bilim insanları heyetinin de sözleri aklımızda. 1,5 derece raporu, Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin sunduğu bir rapordu geçen Ekim ayında. 12 seneden bahsediyordu, hatta bir Harvard profesörü de bunun 5 yıl olarak da bir biyokimyacı profesör söyledi. Yani fizikçi, biyofizikçi. En kötü durum Afrika'da, Güney Asya'da insanların %15'i, yani %20 %20 Afrika kıtasında, Güney Asya'da %15, Latin Amerika ve Karayipler'de, Orta Amerika'da %7 beslenemiyor. Avrupa ve Kuzey Amerika'da da çok sayıda insan aç ve aynı zamanda da şişmanlıkta, obezitede muazzam bir sorun olmaya devam ediyor. Giderek artan bir sorun yani. Açlarla toklar berabere diye çok uzun zaman önce bir yazı yazmıştım, kaleme almıştım. Galiba maalesef haklı çıkabiliyorum. Evet, ondan sonraki haberler, bir de şimdi müthiş iklim felaket haberleri var ama onlara geçmeden önce Türkiye ile ilgili önemli bir şey haber var. Avrupa Birliği Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle, hidrokarbon deniyor ama doğal gaz ya da gaz diyelim, faaliyetleri, sondajlar yüzünden Türkiye üzerinde ekonomik baskıyı da artıracak 4 kritik başlıkta yaptırım uygulama kararı almış. Bu Türkiye açısından oldukça önemli sonuçlar doğurabilecek bir şey gibi gözüküyor. Kıbrıs açıklarında gaz arama faaliyetleri uluslararası hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Türkiye'ye yaptırım kararı aldı. Avrupa Birliği ayrıca Dışişleri Bakanları da Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin bu yaptırım kararı aldı ve toplum, ayrıca da Avrupa Birliği bakanları da, üst düzey yetkilileri Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları üzerinde toplantı yaptı. Çalışmaları endişe sebebi olarak niteledi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Kıbrıs Postası gazetesine bir makale yazıp Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın taleplerini, önerilerini Kuzey Kıbrıs yönetimi kabul edinceye kadar Türkiye operasyonlarını sürdürecek diye bir ultimatom gibi bir şey verdi. Yani son derece gergin bir durumdan bahsetmek mümkün. Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı önceki gün, yani Kıbrıs Cumhuriyeti olarak biliniyor Avrupa Birliği üyesi, 13 Temmuz günü yaptığı açıklamada, yanılmıyorsam, Türkiye'nin girişimi Kıbrıs'ın egemenliğinin açık bir ihlalidir demişti. Türkiye'ye 4 başlıkta yaptırım konacağı belirtiliyor. Cezai müeyyide deniyor bunlara, yaptırımlar. Ve neleri kapsadığına da kısaca bakalım. Şimdi Deutsche Welle Türkçe'de de var. Bir de şey olarak verilmiş, T24'te de galiba BBC Türkçe'den aktarıyorlar onu. Pardon, Reuters'dan, taslak metni görmüş olan Reuters'dan aktarıyorlar. Avrupa Birliği yaptırıma girişiyor. 4 ana madde var. Birincisi, Avrupa Birliği Ankara ile yaptığı üst düzey görüşmeleri donduracak. Gayet ciddi bir karar olduğunu söyleyebiliriz. 28 üye ülkesi var Avrupa Birliği'nin, biliyorsunuz. Ve dünyanın en ekonomik bakımdan da gelişmiş topluluklarından biri, ülke topluluklarından biri ve üst düzey, işte hukuk üstü, daha doğrusu ulus üstü hukuk yaptırımları da var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi ve Avrupa İnsan Hakları Komisyonu gibi. İkincisi, Avrupa Komisyonu'ndan Türkiye'ye aktarılan üyelik öncesi Avrupa Birliği fonlarının azaltılması talep edilecekmiş. Yani parayı da kesme kararı alınıyor. Üçüncü, Avrupa Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye kredi vermeyi gözden geçirmesi isteniyor. Kredi de verilmesin isteniyor. Ve dört, kapsamlı hava taşımacılık anlaşması müzakereleri de durdurulacakmış. Bu da uluslararası ticareti herhalde epey etkileyebilir. Çok uzman olduğumuz konular değil bunlar ama böyle yaptırımların devamı gelebilir diyor da haberde. Deutsche Welle Türkçe'nin haberine de devam edecek olursak, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin üzerinde mutabık kaldıkları kararda sondaj faaliyetleriyle Kıbrıs'ın egemenlik haklarını ihlal etmeye devam etmesi halinde Türkiye'nin ilave yaptırımlar da öngörülebilir deniyor. Kararda sondaj faaliyetlerine iştirak eden şirketler ve gerçek şahısların da yaptırım kapsamına alınabileceği uyarısına yer veriliyor. Hı hı. Gerçek şahıslar da, yani iş insanlarının da, kişiler yani, yaptırımlar kapsamına alınabileceği söyleniyor. Haziran ayında Ankara'yı yaptırımlar konusunda uyarmıştı. Bunu okumuştuk Avrupa Birliği'nin. Tabii bu kararın üzerinde de durmuştuk. Cengiz Aktar'la da konuşmuştuk bunu. Ankara'nın geri adım atmaması nedeniyle bu yaptırımları hayata geçirme kararı aldığı belirtiliyor. Konsey kararında bir kez daha Türkiye'ye çağrıda bulunmuş ve bu tarz eylemlerden kaçınmasını, iyi komşuluk ilişkilerine uygun hareket etmesini ve belki de en önemlisi, uluslararası hukuk uyarınca Kıbrıs'ın egemenlik haklarına ve bütün diğer haklarına saygı göstermesini talep etmiş. Bakalım ne olacak. Yani Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye şimdilik 4 kanallı bir ciddi yaptırım kararı var. Avrupa Birliği bakanları da toplandı. Onun dışında bütün dünyayı sular seller götürüyor. Onun üzerine ilk yarım saatten sonra etraflıca durma kararı alacağız. Büyük mücadele haberleri de var. Ama şimdi öncelikle dün 15 Temmuz etkinliklerinde neler olduğunu bir şey yapalım. Gözden geçirmeye çalışalım. Mahmut Hamsici'nin BBC Türkçe'den derlediği bir röportaj var. Yaptığı bir röportaj, gözlemlerine dayanarak. Yani Atatürk Havalimanı'nda 15 Temmuz anması, güçlenen Harabiya ve Bozkurt kardeşliği başlığını atmış. Bir ittifaktan bahsediliyor yani. Bir darbeden kurtulma ve darbeyi alt etme sevincinden çok yeni bir ittifakın temellerinin atılmasına çalışıldığına işaret ediyor olsa gerek Mahmut Hamsici'nin haberi. Şöyle başlıyor: tek yürek olarak yazdığımız destanı dünyaya yeniden haykırmak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle 15 Temmuz pazartesi saat 20'de Atatürk Havalimanı'nda buluşalım. Son günlerde milyonlarca İstanbullunun cep telefonuna Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan bu mesaj geldi. Sana da geldi mi bu mesaj? Benim mesajlarım kapalı efendim. Öyle mi? Kullanmıyorum ben mesajı. Selahattin'e gelmiştir belki. Selahattin'e gelmiş. Gelmiş. Kaç tane geldi? 4 tane gelmiş. Rabia işareti yaptı. Şehrin ana arterleri olmak üzere farklı yerlerine büyük duyuru afişleri ve pankartları asıldı. Tophane'de de vardı bu. Hı hı. Ve medyada günler öncesinden etkinlik programını duyurmaya başlamıştı zaten diyor. Özellikle de iktidara yakın olan medya diyelim onun adını. 2016'daki darbe girişiminde yaşamını yitirenleri anma programı bu kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde değil, Atatürk Havalimanı'nda yapılacaktı. 15 Temmuz akşamı geldiğinde on binlerce İstanbullu ücretsiz toplu taşıma araçlarını kullanarak Atatürk Havalimanı'na varmak için yola koyuldu. Biz de İstanbul Havalimanı açılmadan önce son derece popüler bir rota olan Atatürk Havalimanı durağına varmak üzere Yenikapı'dan metroya bindik diyor. Yani Atatürk Havalimanı bunun için kullanılıyor şimdi. Vagona bindiğimizde İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarının ekranlarında yayın yapan Modyo TV'de A101, Trendyol, Biruni Üniversitesi vesaire reklamlarının yanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu imzalı bir 15 Temmuz duyurusu da dönüyordu. Duyuruda darbe girişiminde yaşamını yitirenler anıldıktan sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün ünlü Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü çıkıyordu. Duraklar ilerledikçe ellerinde Türk bayraklı yolcuların sayısı artmaya başladı. Atatürk Havalimanı yolcuları ellerde bayraklarla bol bol toplu selfie çekiyorlardı. Evet. Öz çekimler deniyor bunlara. Saatlerce sürecekti. Saatlerce fotoğraf çekilmiş. Saatlerce. İlginç, evet. Değil mi? Yani kalabalık görüldüğü zaman fotoğraf çekiliyordur muhtemelen. Selfie de çekiliyordur. Ve herhalde dakika orada başı ya da 5 dakikada bir filan mı? Nedir 5 dakikada yani? Bir değil. Yani orada kalabalığa göre çok fazla çekilmiş olabilir. Ama selfie gündelik hayatın bir parçası Ömer Bey. Yani sizin cep telefonu kullanmadığınız, mesela ben yolda giderken 15 defa çekiyorum. Matematik de günümüzün bir parçası, evet. Gündemimizin olsa zor, iyi selfie'den. Olur. Yani bir kişi, yani 1 milyon kişi de olsa hepsi bir seferde çekerek, yani bir yarım saatte bitirirler herhalde. Bu saatlerce sürmesi bunun kalabalığın dışında insanların birden fazla, evet, çektiğini gösteriyor. Logaritmik olarak böyle bir durum yapılabilir. Neyse. Son durağa varıldığında bu kez merdivenlerle eskiden olduğu gibi havalimanının içine değil dışındaki bir alana çıkıldı. Bu sırada diğer bir yönden de E5 karayolunu kullanan binlerce kişi geliyordu diye gayet canlı bir tasvir yapmış Hamsici. Bir noktada karışan kalabalıklar ilk olarak çubuk kraker, maden suyu, kek gibi ürünler dağıtan Kızılay görevlileriyle karşılaşmış. Hı hı. Kek kraker değil, çubuk kraker ve kek. Sonrasında iki ayrı polis arama noktasından geçilerek etkinliğin yapıldığı alana varılmış. Ciddi bir kadın katılımcı sayısı dikkati çekiyormuş. Bazıları yanlarında hiç erkek olmadan gruplar halinde gelmişler. Önemli bir bölümü tesettürlü. Böyle olanların bir kısmı da siyah çarşaflıymış. Cübbeli, sarıklı, şalvarlı kimi cemaat mensupları da katılanlar arasında yerlerini almış. Dakikalar ilerleyip alan doldukça dağıtılan Türk bayraklarıyla dört bir yan kırmızıya bürünmüş. Kırmızı renk Erdoğan bandanaları da varmış. Bandana nedir? Saça kullanılan... Alnı filan. Alnı da, evet. Kullanılan bez parçası. Kırmızı rengi artırıyormuş. Kırmızı renk Erdoğan bandanaları da. Şarkılar, dualar derken darbe girişiminde yaşamını yitirenlerin adları tek tek anılmış. Binlerce kişi hayatını kaybedenlerin her birinin adını duyduğunda burada diye bağırmış. Bu sırada özellikle kadınlardan ve yaşlılardan ağlayanlar oldu diyor. Cumhurbaşkanı'nın uçağı havalimanına indiğinde herkes pür dikkat dev ekranlardan Erdoğan'ı izlemeye başlamış. Erdoğan'ı takip eden kameranın el sıkışma anı sırasında kısa süre İmamoğlu'nu gösterdiği sırada, hı hı, alanın bazı noktalarından cılız bir yuhalama sesi de yükselmiş. Hı. Bu önemli. Yani onu duyabiliriz bakalım. Cılız mı? Bana o kadar cılız gelmedi. Evet. Ama Mahmut Hamsici oradan kendisi bildirdiğine göre duydu daha yerden belki az gelmiştir. Az gelmiş olabilir. Coşkun'un en fazla arttığı ansa Erdoğan'ın sahneye çıktığı an olmuş tabii. Avrupa görsün Türk milleti yıkılmadı demiş. Ve Erdoğan konuşmasının başlarında burası anlamlı bir mekan. O gece burası iki anı tespit etti. Biri 23-15 civarı ve tankların arasından Bay Kemal gelip Bakırköy'e geçti dendiğinde alanda güçlü bir yuhalama sesi duyulmuş. Bunu yok bizde şimdi onun kaydı. Kalabalıklar bütün bir etkinlik boyunca en fazla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganını atıp Recep Tayyip Erdoğan diye tempo tutmuşlar. Alanda Rabia işareti dışında yoğun olarak Bozkurt işareti de varmış. Bu yeni bir durumun gözlemi sayılabilir. Konuştuğumuz genç, yaşlı, kadın, erkek katılımcılar genelde Türkiye'nin 15 Temmuz'daki girişimi atlatarak güçlendiğini, kendini kanıtladığını söylemiş. Onur Şimşek adlı genç, "Tüm Avrupa milleti görsün, Türk milleti yıkılmadı, ayakta. Avrupa milleti Türkiye'yi hep bir barbar ülkesi olarak gördü ama gördüler, tankların önünde de füzelerin önünde de durduk" demiş. Nurşen Demirci diye birisi 15 Temmuz gecesi kilometrelerce yol yürüdüğünü belirtmiş. Ben yaşadım, gözümün önünde o tank şehitlerimizi ezip geçti. Arkama bakmadan nasıl yürümüşüm ben? O duygu, kalbimizdeki ruh değişik. Özürlü çocuğumu evde bıraktım. Onu bile gözüm görmedi. Arkamdaki şehitlerime bakmadan ben yoluma devam ettim diyor. O gece Esenler Bayrampaşa civarından saatlerce yürüyerek Atatürk Havalimanı'na geldiğini belirten Mustafa Tuzun da şükürler olsun ki Allah bu ülkeyi o kafirlere teslim etmedi demiş. Bir şey mi vardı? Dış mihrak herhalde bu. Aman bir daha böyle bir şey olmasın çünkü İslam'ın buradan başka bir kalesi yok diye konuşmuş. İslam'ın tek kalesinin Türkiye olduğunu söylemiş. Hı hı. Ama doğru değil bu değil mi? Başka var mı? Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri. Onlar şato. Şey, Endonezya 200 milyon tropikal nüfusuyla. Onlar şatocuk. Peki. Tuzun şunu da eklemiş. Geldik burada bu kalabalığı gördük. Bu belediyeyi nasıl kaybettik ona da şaşırıyorum demiş. Yani. Bu arada Sultan Vahdettin portresi yer almış Atatürk Havalimanı'nda. Anmaya katılanlardan biri Sultan Vahdettin portresi taşıyormuş. Programın sonuna doğru alan çıkışında izdiham yaşanınca sinirler gerilmiş. Bazı görevlilere tepki gösterenler olmuş. Asabi bir durum olmuş. Ancak havalimanının ana giriş kapısında gelindiğinde yüzler gülmeye başlamış tekrar. Katılanların coşkuyu en fazla yaşadıkları yerde burası olmuş. Devasa devlet hava meydanları işletmesi Atatürk Havalimanı yazısı önünde meşaleler yakılmış, sloganlar atılmış ve bol bol ne yapılmış? Bil bakalım. Slogan atılmış. Hayır, selfie çekilmiş tabii. Bilemedin işte. Burada bir kişinin elinde Osmanlı İmparatorluğu'nun son padişahı Sultan Vahdettin'e ait büyük bir portreyi taşıması da herkesin dikkatini çekmiş. Bazıları bu portreyle ne yapmış? Selfie çekmiş. Evet, oh doğru. Be. Dönüş yolunda metroda yoğun kuyruklar oluşmuş. E5 karayoluna bağlanan yolda ise trafik tamamen tıkanmıştı. Alandan ayrılanlar evlerine vardıklarında ise İstanbul'un dört yanında camilerden okulan selalarla karşılaşılacaktı. Evet. Ki sanıyorum yeni yükseltilmiş camilerin yükseltilmiş hoparlörlerinden yükselen seslerle çok sayıda insan uyusa bile uykusundan kalkmış olmalı o tarihte diye düşünüyorum. Evet. Evet, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun yuhalanması kötü bir girişim. Ayrıca Erdoğan konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenince Kocaeli'nde demokrasi nöbetine katılan Cumhuriyet Halk Partisi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Cumhuriyet Halk Partililer ve İyi Partililer alanı terk etmişler. Bir başka kutuplaşma şeyi bu. Sözcüden Uğur Enç'in haberi bu da. Ya İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İyi Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İyi Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz ve parti yöneticileri de katılmış. Dev ekrandan konuşma veriliyor. Kılıçdaroğlu'na yüklenip o gece burası iki anı tespit etti deyince ve Sayın Bay Kemal gelip Bakırköy'ü geçti deyince Cumhuriyet Halk Partiler ve İyi Partiler alanı terk etmiş. Kimse İzmit Belediye Başkanı kimseye selam vermeden alandan ayrılırken İyi Parti İl Başkanı da bugün Milli Birlik Günü, bugün kucaklayıcı olması lazımdı demiş. Bir başka şeyde gerginlik, yani bölünme diyebilirim, kutuplaşma örneği de şeyde olmuş. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmuş. Hayatları devam edenler, bir susun artık demiş. Siz bizi bitti sandınız ve imtihan dediniz. Benim ne imtihanım bitti ne de günlerim. Sadece gidenler değil ki ağladım ve dua ettim. Kalanlar da var bende, gidenlerden miras. Acı ve dolu, yük dolu 3 yıl bitmek bilmeyen. Bizsiz bizi bizden başkası anlamaz. Bilen bilir, bilmeyen kendi gibi bilir. Özledim, en çok da kokunuzu özledim ifadesini kullanmış. ve hayatları devam edenler bir susun artık. Ben özlem yorgunuyum ifadesini kullanmış. Böyle bir karmaşık 15 Temmuz etkinliği yapıldı. Biraz kutuplaşma da göze çarpıyor. Şimdi bir ara verelim. Ondan sonra da 3 yılda FETÖ ile mücadelede neler yaşandı şeklinde bir de darbeyle hesaplaşmak gibi birkaç analiz var. Onlara da kısaca göz atar. Ondan sonra dünya haberlerini gözden geçirmeye devam ederiz. Açık Gazete. The Buck Stops grubundan dinlediğimiz Cry Like a Baby adlı bir şarkı, çok ünlü bir şarkı. Grubun elemanlarından Tom Bogs'un da kurucu elemanlarından 1947'de bugün doğmuş olduğunu Arkansas'da söyleyelim ve yolumuza devam edelim. Saat 8.45'e geliyor. Açık Radyo'dasınız, Açık Gazetesi'nde onun. Ve 15 Temmuz'un üzerindeki haber, röportaj yorumları da kısaca birazcık daha devam ettirmeye çalışalım. Güçlenen Rabia ve Bozkurt kardeşliğinin açıkça ortaya çıktığını söyleyen bir yazı okuduk, kısmen değerlendirdik. Darbe girişiminin üzerinden geçen 3 yılda neler oldu diye bir değerleme var T24'te. Mesela ondan da bahsedelim. 131.922 işlem tesis edilmiş. Habertürk'ten Feyzi Çakır'ın haberi. 125.678'i kamu görevinden ihraç edilmiş. 2.761, yani 3.000'e yakın kurum ve kuruluş kapatılmış. 20 bin dolayında insan kanun hükmündeki kararnamelerle yeniden görevine iade edilmiş ama kamudan ihraç edilenlerden 126 bine yakını da öyle ihraç edilmiş kaldı. Kanun hükmündeki kararnamelerle Milli İstihbarat Başkanlığı Cumhurbaşkanı'na bağlanıyor. Doğu ve Güneydoğu'daki pek çok belediyeye kayyım, atanıyor ve darbe girişimine direnen siviller için de yargı muafiyeti getiriliyor. Ayrıca taşeron işçilerin kadroya geçişi, kış lastiğinin zorunlu hale getirilmesi, kanun hükmündeki kararnameyle yapılan düzenlemeler arasında yer alıyor. Bunların darbeyle, darbe girişimiyle ne alakası olduğunu bilmiyorum. Sen de herhalde. Evet. Anlayamadım. Daha sonra bunların hepsi meclis onayından geçerek kanunlaştırılıyor. Ve OHAL İnceleme Komisyonu kuruluyor, mağduriyetlerin önüne geçmek için tabii, olağanüstü hal inceleme komisyonu. 126 bin üzerinde başvuru var. 78 bini sonuçlandırılmış yaklaşık ve sadece 6 bin başvuru kabul edilmiş. 72 bine yakını reddedilmiş. Ve 6 bin kişi sadece komisyon kararıyla görevine dönebilmiş. FETÖ üyeliği yargılamalarına gelince, Fethullah Gülen Teşkilat terör örgütü üyeliği yargılamaları, 500 bini aşkın şüpheli hakkında adli işlem yapılmış. FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu sanık sayısı 7650. Hükümlü sayısı ise 21.732'ye, yani 22 bine yakın kişi mahkum olmuş. Yani halen FETÖ suçundan 29.382 kişi cezaevinde ve 80 bine yakın, 79.437 soruşturmada halen devam etmekte ve 47.355 dava görülüyor. Toplam 68.608, 69 bine yakın insan da sanık. Çok etkili rakamlar bunlar. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da 15 Temmuz darbe girişimini araştırma komisyonu üyesi sıfatıyla yaptığı bir yazılı basın açıklamasında komisyonda bugüne kadar yaşanan sorunlara dikkat çekmiş. Hı hı. Demokrasinin nasıl onarılması gerektiği, demokrasiye yönelik tehditlerin belirlenip ne tür önlemler alınabileceğini tespiti amacıyla kuruldu bu komisyon. Ama hikayesi bile darbeyle ilişkilerin açığa çıkarılmak istenmeyişinin tarihsel belgeleridir demiş. Darbecileri lanetlediğini ve koşulsuz demokrasi dediğini ifade etmiş Tanrıkulu. Türkiye'de 15 Temmuz 2016'dan bu yana darbe koşullarında yönetiliyor ülke ve komisyonun şeffaf çalışması engellendi diyor. Oy birliğiyle kurulmuştu ama başkanlık divanı bütün partiler tarafından oluşturulabilecekken AKP tarafından oluşturuldu. Komisyonun çoğulcu şeffaf gündemini oluşturması ve çalışması engellendi. Çalışmaların yayınlanması talepleri reddedildi. Büyük bir şeffaflık dışılık var yani. Hatta sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız yayınların etkili olması üzerine bu yayınlarımızın yasaklanması, aksi halde komisyonun dağıtılacağı tehditleri yapıldı. Önemli bir tespit de Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı dinlenmedi diyor. En önemli iki kişi bu askerlerin de karıştığı darbede. Genelkurmay Başkanı, komisyona davet etmek istedik, tanıklar ve kamu görevlilerini çağırmadılar. Dönemin Genelkurmay Başkanı, şimdi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan Başbakan tarafından izin verilmediği ifade edildi. Dolayısıyla da olayların aydınlatılması konusunda kritik önemdeki söz konusu kişiler komisyona gelmediler veya gelmeleri engellendi diyor. İki kamu görevlisinin kendilerini meclisin üstünde görmeleri, bilgilerini meclisle, dolayısıyla Türkiye toplumuyla paylaşmamaları darbeyle ilgili soru işaretlerinin bugün bile yanıtsız kalmasının nedeni oldu diyor. Erdoğan, komisyon çalışmaları sonlandırmalı dedi diyor. Daha süresi varken, ek süre almak mümkünken Aralık ayı başında sonlandırılmalıdır açıklamasıyla çalıştırılmaz hale getirildi komisyon. Ve nitekim bu tarihten itibaren, Aralık'tan yani, beri komisyon çalışmadı. Ayrıca komisyon raporunu zamanında yazmadı, geciktirdi. Raporun yazımı üyelerden gizlendi. Ve uzun bir süreden sonra da rapor komisyon üyelerine tebliğ edildi. Muhalefet şerhimizi eklemek üzere verdik. Meclis tarihinde hiçbir komisyon çalışmasında görülmemiş biçimde komisyon başkanı tarafından rapora korsan eklemeler yapıldı. Bu eklemelerin iç düzeye ve teamüle aykırı olduğu için çıkarılması talebimiz meclis başkanı tarafından reddedildi diyor. Bir haber merkezinden aldığımız bir haberdi bu. Gerçekten düşündürücü, hatta düşündürücü olmanın ötesinde kaygı verici. Çiğdem Toker de Sözcü gazetesinden darbeyle hesaplaşmak başlıklı yazısında bir şey fotoğrafını koymuş. Bombalanan meclisin ilginç bir fotoğrafını. Evet. Yıkıntılar, enkaz arasında insanlar. Bu fotoğrafı 16 Temmuz 2016 sabahı çektim. 15 Temmuz gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bombalanışına tanık olmanın dehşeti sabah gördüğümüz manzarayla katlanmıştı. Geceyi mecliste geçiren her partiden milletvekilleri büyük şok, derin bir üzüntü içindeydi diyor. Asker, polis, sivil 251 yurttaş şehit oldu, yaşamını yitirdi diyor. Türkiye'de bir dikta kurma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Ama cevapsız sorular diyor. Ve şunları saymış: gerçek bir hukuk devletini inşa etmek güçtü ama imkansız değildi. Ne var ki dört partinin ittifakıyla kurulan komisyon, darbeleri araştırma komisyonu ve verimli çalıştırılmadı diyor. Tıpkı Sezgin Tanrıkulu'nun söylediği gibi Çiğdem Toker de aynı şeyi söylüyor. Ve komisyon görüşmelerinin yayınlanması önerisinin reddedildiğini, kritik rol oynayacak konumdaki kamu görevlilerinin de talebe rağmen davet edilmediklerini hatırlatıyor. Ve 3 yıl geçmesine rağmen, raporun geciken bu rapora, darbeye katılanların siyasi bağlantıları, kimi siyasilerin askerlerin ilişkilerine dair sorular cevapsızdır. Bütün darbeler gibi 15 Temmuz kanlı darbe girişimi de toplumsal kazanımları yok etti. Başta ağır hak ihlalleri olmak üzere bu ülkenin yurttaşlarına çok ağır bedeller ödetti. Ödetmeyi de sürdürüyor demiş. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Evet. Ve şey de aslında 15 Temmuz 15 soru diye Murat Yetkin de kendi sitesinden ayrıntılı bir soru listesi yayınlamış. Onların en önemlilerinden bir tanesi 7. maddede meclis 15 Temmuz'u araştırma komisyonunun Fethullahçıların siyasi bağlantılarını ortaya çıkarmasının neden engellendi? Komisyonun açığa çıkarması, kalkışma gecesi en kritik iki mevkide bulunan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifade vermesi neden istenmedi? Bank Asya'ya fatura yatıran vatandaş FETÖ'cü diye işinden, belki özgürlüğünden olurken neden bir dönem Fethullahçıların gayri resmi sözcüsü gibi davranan AK Partililer hala ortalarda diyor. Ve 11. maddede de İlker Başbuğ'un 2012'de tutuklanması, ardından Fidan'ın tutuklanma girişimi, bunun PKK ile diyalog sürecine rastlaması, 17-25 Aralık yolsuzluk iddiaları, MİT tırları olayı ve nihayet 2014'te Türkiye'nin şimdiye kadarki en büyük casusluk olayı sayılan Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun odasının gizli Suriye toplantısı sırasında gizlice kayda alınması, Musul Başkonsolosluğu'nun IŞİD tarafından basılması hep bir yönüyle Suriye İç Savaşı, PKK ve ABD ile bağlantılıydı diyor. Bu soruların cevapları da açıkta kaldı diyor. Ve 15. soru olarak da 15 Temmuz'un en önemli yan etkisi Türkiye'nin ABD ve diğer batılı müttefiklerinden çok Rusya'ya güvenmeye başlaması oldu diyor. Zaten enerji, turizm, tarım ihracatında bağımlılığımızın olduğu Rusya'yla şimdi egemenlik haklarımızı kullanarak askeri işbirliğine giriyoruz. Yani dolaylı olarak 15 Temmuz'un ve neyse ki bastırılmış olmasından en çok yararlananlar arasında Rusya ve Putin de bulunuyor. Şimdilik son sorum şu demiş: Erdoğan müttefik olarak Putin'e ve Rusya'ya ne kadar, nereye kadar güveniyor? Bir daha hiç darbe girişimiyle karşılaşmamak, bir daha hiç böyle sorular sormak zorunda kalmamak için soruyorum demiş. Epey soru var açıkta, evet, yani. Açıklanması, cevaplanması gereken de aynı zamanda. Evet, bir cevaplanamayan yani. böyle bir vaziyet var. Evrensel Gazetesi de bugün bu konuda laf çok, yanıt yok diye bir manşet atmış. 15 Temmuz darbe girişiminde yaşamını yitirenler 3. yılında anıldı. Geçen zamana rağmen mecliste verilen önergeler Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi oylarıyla reddedildi diyor manşet haberin alt başlığının altındaki haberde. Ve önergeler AKP-MHP eliyle reddedildi. 251 kişinin hayatını kaybettiği darbe girişimine ilişkin meclisteki oturumda konuşan muhalefet partilerinin temsilcileri darbenin aydınlatılmasına yönelik tüm girişimlerinin AKP ve MHP eliyle reddedildiğini belirtti diyor. 3 yıldır büyüyen sorular demiş. Darbe girişimi ve arkasındaki güçlere çok ışık tutabilmek için bir fırsat olabilecek meclis raporu neden oldu bittiği getirildi bir. 2. Fidan ve Akar'ın ifadesi neden engellendi? 3. Yıllardır adım adım örgütlenen darbe girişimiyle ilgili istihbarat alamayan MİT müsteşarının MİT başkanı, Genelkurmay Başkanı'nın da Milli Savunma Bakanı olarak ödüllendirilmesinin nedeni nedir? Ve 4. 3 yıldır açığa çıkarılmayan siyasi ayak kimlerden oluşmaktadır diyor. Hasan Cemal de şey yazmış yazısında, bir güçlü cesur bir savcı çıkarsın da şeyi sorabilirse bizzat Erdoğan'a bu engellemeleri kim yaptın diye sorarsa belki de bu iş çözülebilir. Onu bekliyoruz demiş. İşte 15 Temmuz vaziyeti böyle. Evet, şimdi şeyden devam edeceğiz. Yolumuz uzun aslında, iklim ve diğer sel ve yangın felaketleriyle de devam edeceğiz. Ahmet İnsel'le bugün bağlantımız olmayacak. Tatil izninde, onun için devam ediyoruz. Ve sadece şeyi de söyleyelim, bu göçmen sorunuyla ilgili en önemli şeylerden bir tanesi, yardım örgütü Sea-Watch'ın kaptanı Carola Rackete, 31 yaşındaki genç kadın kaptan, Libya'daki sığınmacıların bir an önce buradan çıkartılarak güvenli bir ülkeye gönderilmeleri çağrısında bulunmuş. Bild gazetesine konuşmuş Almanya'nın. İnsan kaçakçılarının eline düşen ya da Libya'daki sığınmacı kamplarında bulunanların sayısının 500 bini bulduğu yolunda duyumlar aldığını söylemiş. Birleşmiş Milletler'den de benzer bir çağrı var. Avrupa'ya geçmek isterken yakalanan göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezlerinin şartlar uygun olmadığı için boşaltılıp kapatılması çağrısını yapmış Birleşmiş Milletler. Korkunç olarak nitelendiriliyor. Gerçekten öyle. Yani sığınmacıların Libya'dan çıkartılması Avrupa'nın tarihi sorumluluğu demiş. Sığınmacı konusu sağ popülistlere bırakılmamalı demiş. Sağ popülistlere bırakıldığı zaman da evlerinden roket çıkıyor bu insanlar. Evet. Roket. Füze. Bayağı füze. Katar'da füze. İtalya'da olmuş. İtalya'da evet. Avrupa'nın sömürüsü sonucu insanlar kaçışa zorlanıyorlar diye çok açık, seçik, net bir konuşma yapmış. T24'te var bu da. Avrupa'daki sanayi ülkeleri eliyle Afrika'daki kimi ülkelerde besin kaynakları yok ediliyor demiş. İklim değişikliği zorunlu göçe neden oluyor. Sea-Watch kaptanı, Avrupa'nın Afrika'yı sömürmesi sonucu insanları kaçışa zorlayan bir döngü oluştu demiş ki, tamamen haklı buluyorum kendisini. Zaten bu perşembe günü inşallah bir aksilik olmazsa yayınlayacağımız önemli bir söyleşi var. Kendisi de bir İtalyan olan Nadia Bellardi, Avrupa'nın önemli medya kuruluşlarıyla ve başka göçle ilgili kuruluşlarıyla bağlantılı, burada Hrant Dink Vakfı'nın düzenlediği toplantıda da konuşmacıydı, Açık Radyo'ya da geldi, anlattı. O göç meselesinin Avrupa'da nasıl bir yani meselenin aslında göç sorunu değil, tamamen açlık ve gelir dağılımı adaletsizliği, eşitsizlik sorunu olduğunu ortaya koyan çok çarpıcı bir söyleşi yaptık. Onu da söyleyeceğiz. Rackete'yi de, Kaptan Rackete'nin bu görüşlerini de, davranışlarını da konuştuk. Yani güç dengeleri ya da iklim krizi nedeniyle artık ülkelerinde yaşayamaz hale gelen sığınmacıların kabul edilmesi Avrupa için tarihi bir sorumluluk demiş Kaptan Rakete. Günün sözü de olabilir bence. Sığınmacı konusunu asla sağcı popülistlere bırakamayız diyor. İnsani olmayan koşullarda kalıyor haberlerde. Geliyor bu Birleşmiş Milletler raporları, tuvalet, temel gıda, duş ve temiz sudan yoksun sığınmacıların ayrıca kötü muameleye, hatta bazen işkenceye maruz kaldığını da ortaya koyuyor. Yasa dışı göçe yardım konusunda yargılanması isteniyordu. İtalyanların İçişleri Bakanı Lega'nın Salvini başında, Matteo Salvini'nin. Fakat 1 milyonun üzerinde avro, 1 milyondan fazla avro da toplandı mahkeme masrafları karşılanabilsin diye, destek olunsun diye. Bu da müthiş bir dayanışma gösterisiydi ve serbest bırakmak zorunda kaldılar zaten. Kaptan Rakete gibi cesur bir kadın da, insanlığın vicdanını. Şimdi onları da konuşmaya devam edeceğiz. Bir ara veriyoruz. Açık Gazete. The Buck Stops grubundan dinlediğimiz Cry Like a Baby adlı bir şarkı, çok ünlü bir şarkı. Grubun elemanlarından Tom Bogs'un da kurucu elemanlarından, 1947'de bugün doğmuş olduğunu Arkansas'da söyleyelim ve yolumuza devam edelim. Saat 8.45'e geliyor. Açık Radyo'dasınız, Açık Gazetesi'nde onun. Ve 15 Temmuz'un üzerindeki haber, röportaj, yorumları da kısaca birazcık daha devam ettirmeye çalışalım. Güçlenen Rabia ve Bozkurt kardeşliğinin açıkça ortaya çıktığını söyleyen bir yazı okuduk, kısmen değerlendirdik. Darbe girişiminin üzerinden geçen 3 yılda neler oldu diye bir değerleme var T24'te. Mesela ondan da bahsedelim. 131.922 işlem tesis edilmiş. Habertürk'ten Feyzi Çakır'ın haberi.

medya kuruluşlarıyla ve başka göçle ilgili kuruluşlarıyla bağlantılı, burada Hrant Dink Vakfı'nın düzenlediği toplantıda da konuşmacıydı, Açık Radyo'ya da geldi, anlattı. O göç meselesinin Avrupa'da nasıl bir yani meselenin aslında göç sorunu değil, tamamen açlık ve gelir dağılımı adaletsizliği, eşitsizlik sorunu olduğunu ortaya koyan çok çarpıcı bir söyleşi yaptık. Onu da söyleyeceğiz. Rakete'yi de, Kaptan Rakete'nin bu görüşlerini de, davranışlarını da konuştuk. Yani güç dengeleri ya da iklim krizi nedeniyle artık ülkelerinde yaşayamaz hale gelen sığınmacıların kabul edilmesi Avrupa için tarihi bir sorumluluk demiş Kaptan Rakete. Günün sözü de olabilir bence. Sığınmacı konusunu asla sağcı popülistlere bırakamayız diyor. İnsani olmayan koşullarda kalıyor haberlerde. Geliyor bu Birleşmiş Milletler raporları, tuvalet, temel gıda, duş ve temiz sudan yoksun sığınmacıların ayrıca kötü muamele, hatta bazen işkenceye maruz kaldığını da ortaya koyuyor. Yasa dışı göçe yardım konusunda yargılanması isteniyordu. İtalyanların İçişleri Bakanı Lega'nın Salvini başında, Matteo Salvini'nin. Fakat 1 milyonun üzerinde avro, 1 milyondan fazla avro da toplandı, mahkeme masrafları karşılanabilsin diye, destek olunsun diye. Bu da müthiş bir dayanışma gösterisiydi ve serbest bırakmak zorunda kaldılar zaten. Kaptan Rakete gibi cesur bir kadın da, insanlığın vicdanını. Şimdi onları da konuşmaya devam edeceğiz. Bir ara veriyoruz. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Bugün Can gene ekti bizi. Biz beraberiz ama bir konuğumuz var. Tevfik Uyar, siz takdim eder misiniz lütfen? Daha önce de gelmişti. Tabii, memnun olurum. Tevfik merhaba, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldin. Merhaba. Tevfik Uyar'ı daha önce yaptığımız program, iki programdan hatırlayanlar olacaktır. Birkaç sene önce astroloji üzerine bir kitabı çıkmıştı. Astrolojinin bilimle imtihanı, yıldızlar size ne söylemiyor diye. Astrolojinin niye bir sahte bilim olduğunu, daha doğrusu bilim olmadığını, nereden çıktığını ve niye bu kadar rağbette olduğunu uzun uzun tartışmıştık. Bugün Tevfik Uyar'ı yeni kitabını tartışmak üzere konuk ediyoruz. Yeni kitabının başlığı Safsatalar, alt başlığı da Gündelik Hayatta Yapılan Yanlış Akıl Yürütmeleri. Destek Yayınlarından bu sene içinde çıktı. Güzel bir kitap, güzel olmasının ötesinde Türkiye'de çok önemli bir ihtiyacı karşılayan da bir kitap. Şimdi içeriğinden konuşmaya başladığımızda aslında siz de galiba göreceksiniz. Ben yine de kısaca Tevfik Uyar'ı tanıtayım. Daha önce yaptığımız iki programın ikisinin de özetinin ve podcast kaydının bağlantılarını Açık Bilinç sitesinden koydum. Oradan da ilgilenenler astroloji konusundaki programlara erişebilirler. Doktor Tevfik Uyar çok sayıda derecesi olan bir kişi. Nereden başlamalı? Bir kere iki tane lisans derecesi var. Hem İTÜ Uçak Mühendisliğinden mühendis, hem Anadolu Üniversitesi'nden sosyolog, sosyoloji dereceleri var. Daha sonra da yüksek lisans ve doktora derecelerini İstanbul Kültür Üniversitesi'nde işletme yönetimi dalında yapmıştı. Çalıştığı alanda aslında bütün bunların bir araya geldiği bir alan, risk algısı, belirsizlik altında karar verme ve emniyet yönetimi üzerine çeşitli şirketlerde kalite ve emniyet yönetimi danışmanlığı yapmakta. Fakat zamanının büyük bir bölümünü de bilimin yaygınlaşması, popülerleşmesi ve işte çakma bilimlerle mücadeleye ayırıyor Tevfik. Açık Bilim sitesinden daha önce bahsetmiştik. Bu sitenin kurucu editörlerinden, aynı zamanda yazarlarından 2011-2013 yılları arasında Açık Bilim'in bir radyo programında olmuştu. Radyo programında yapımcısı ve sunucusuydu Tevfik. Hali hazırda Herkese Bilim Teknoloji dergisinde yayın kurulu üyesi, köşe yazarlığı da yapıyor. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde de hem havacılık hem insan davranışları üzerine dersler veriyor. Yayınlanmış pek çok kitabı var. Astrolojinin bilimle imtihanının yanı sıra aynı zamanda çeviri kitapları ve ödüllü bilim kurgu öyküleri olduğunu da buradan söyleyeyim. Tevfik, yeniden hoş geldin. Şimdi istersen bu safsatalar nedir, bu konuya girelim. Sen de kitapta bahsediyorsun, yanlış bir kullanımla safsata böyle boş laf, palavra filan gibi bazen kullanılıyor Türkçe'de. Canım, bunların hepsi safsata, bunlara kulak asma falan dediğimiz zaman böyle bir şey kastediyoruz. Halbuki teknik bir terim safsata, bir tür yanlış akıl yürütme kalıbı. Sen de bu kalıplardan 40 tanesini seçmişsin. Bunlardan 36 tanesi işte literatürde bilinen, tanınan türde ve genellikle Latince isimleriyle bilinen akıl yürütme yanlışları. 4 tanesini de sen eklemişsin, 4 Türkçe isimle birlikte. Ve pek çok güzel örnek veriyorsun. Kitabın da çıktığı yer olarak mantık azabı diye bir şeyden bahsediyorsun. Bu mantık azabı bana da doğrusu çok yakın geldi. Hepimizin muzdarip olduğu bir şey. İstersen buradan başlayalım. Bu kitabı sana yazdıran mantık azabı neydi ve ne şekilde bu azabı hafifletmenin bir yolu aslında senin Safsatalar kitabını okumak? Şöyle, öncelikle yeniden burada olduğum için çok mutluyum. Aradan geçen birkaç yıl sonunda. Biz de öyleyiz. Ömer Bey'i de görmüş olduk. Şöyle, şimdi mantık azabı tıpkı nasıl ki vicdan aslında bir karar verme aracı bizim için, ama ahlaki olan doğru ve yanlışları ayırt etmede kullandığımız zihinsel bir araç olarak görüyorum ben vicdanı. Mantık da ahlaki olarak değil ama yani bilgi, epistemolojik olarak neyin doğru neyin yanlış olduğunu belirlemede kullandığımız bir araç. İşte bazen hani özellikle sosyal medyada da insanların daha fazla, çok daha fazla geniş yelpazede varyasyona sahip insanların birbirinin görüşlerini görme, birbirleriyle etkileşime girme miktarları arttı. Ve bu artınca kimi zaman, bu hepimizin başına geliyor, kime söylesem evet diyor. Hani bazen öyle bir çıkarım, öyle bir akıl yürütmeyle karşılaşıyoruz ki, ya arkadaş bunu nasıl düşündün, bunu nasıl düşünebildin, buradan bu çıkar mı diye kendi kendimize bir başkasının o akıl yürütmesinden resmen bir azap duyuyoruz. Üzülüyoruz. Yani hem insanların böyle düşünebilmesine üzülüyoruz. Yani tıpkı işte bir taciz, tecavüz olayı olduğunda işte o saatte orada ne işi varmış cümlesi karşısında duyduğumuz azap tam olarak da mantık azabı. Yani bir insanın bir başkasının gece saatinde belli bir konumda bulunmasından ötürü onun başına gelebilecek çok kötü bir şeyi, gelen çok kötü bir şeyi olumlaması aslında bu. Ve işte bunun karşısında duyduğumuz bir azap da var. Bu vicdan azabı değil. Ama bu bir azap. O halde buradaki azap ne olmalı diye düşündüm. Bu bir mantık azabı. Yani buradaki hatalı akıl yürütme, o çok kötü akıl yürütme karşısında duyduğumuz azap mantık azabı. Biz çok uzun süredir hem Açık Bilim'de hem Yalan Savar'da kritik düşünme, işte sizin de az önce dediğiniz gibi bilimin popülerleşmesi, bilimsel düşünmenin, eleştirel düşünmenin yaygınlaşması üzerine faaliyet gösteriyoruz zaten. Ve aslında safsatalar eleştirel düşünmenin çok önemli bir parçası. Yani hem bilimsel okuryazarlığın hem eleştirel düşünmenin çok önemli bir parçası. Çünkü yani gündelik hayat bir tarafa, zaten herhangi bir bilimsel çalışmada da bir çıkarımın, o bilimsel çalışmadan elde edilen çıkarımın ne kadar sağlıklı olduğunu da değerlendirdiğimiz kriterler safsatayı değerlendirdiğimiz kriterlerle benzeşiyor. Birbirinden çok uzak değil. Tabii ki bir bilimsel çalışmada biraz daha spesifikleşiyor çıkarım yapmanın kuralları ama işte bu zaten eleştirel düşünmenin bir parçası. Ve ben de bu konuyu ilk öğrendiğim sıralardan biridir. Çok büyük bir ilgiyle takip ediyordum ki bizim o yalansa var yani bu Türkiye'deki skeptiklerin oluşturduğu kendi komünitemizde zaman zaman bazı safsataları tanıtan yazılar kaleme alıyorduk. Ve işte bir ara kolları sıvadım ya dedim bu mantık azabını artık bir çözüm bulmak lazım. Çünkü bazı azapları isimlendirdiğimiz zaman sanki bana biraz belirsizlik düzeyini ortadan kaldırdığı için o şey karşısında daha rahat hissettiğimizi düşündüğümden dolayı dedim ki ben bunları biraz tanıtayım, bir araya toplayayım. Bir de şu var, dünyadaki bütün safsata kitapları, yani çok pek çok kaynağı inceleme fırsatı buldum. Genelde safsataları tanıtıyor, örnek veriyor. İşte belki bir iki uyarı veriyor benim de kitabımda yaptığım gibi. Ama bunları davranış bilimleri tarafında veya sinir bilim tarafında zihinsel kısa yollarımızla yani heuristiklerle ya da bilişsel ön yargılarımızla ya da bunlara taraflılıkla diyebiliriz, biasler yani. Bunlarla ilişkilendiren hiçbir çalışmaya rastlamamıştım. Ben de kitabımda bu safsatalara acaba neden yatkınız, neden bu safsata bize bir an için doğru görünüyor sorusunun cevabını da vermeye çalışarak benim alanımda yapılmış araştırmalarla ilişkilendirdim. Aslında kitabımdaki her bir madde aynı zamanda birer hipotez. Yani bu safsataya yatkınlığımızın sebebi bu heuristik olabilir ya da bu yanlılık olabilir diyorum. Dolayısıyla bu alandaki araştırmacılara da araştırma problemi sunduğumu düşünüyorum. Yani bunlar araştırılarak gerçekten bu ilişkiler ortaya konabilir. Ben bir de şeyi sorayım. Yani bir kere kitabın safsatalar, gündelik hayatta yapılan yanlı akıl yürütmeler destek yayınlarından çıktı. Üçüncü baskı hatta dördüncüyü de yapmak üzere yani bayağı evet, popüler olmuş gibi gözüküyor. Evet. Bu iyi bir şey yani yaygınlaşması. Güzel bir şey yani çok, her çok yazar güzel bir şey. Nihayetinde evet, okunmak için yazıyor. Evet aynen öyle. Ben sadece bir yan şey sormak istiyorum. Yani son yıllarda özellikle çok dikkatimi çeken birkaç yayına rastladım. Kitabı görmedim maalesef ben. Şimdi burada utanç içinde itiraf edeyim. Ben de getirmiştim ama yayından önce size vermeyi unutmuşum. Harika. İmzalatmadan almayayım. Tamam. Çok teşekkür ederim. Yani şeyler var. Çok önemli bir bilim karşıtlığı ve yani mesela geçenlerde şeyi okudum. Amerika nüfusunun, Amerika Birleşik Devletleri nüfusunun yaklaşık %40'ı yani 15 milyon falan mı yapıyor? 150 milyon falan yapıyor herhalde. 2050'ye kadar insanın dirilip geri geleceğini ve bütün dünyada düzelteceğine inanıyorlar ve kesin olarak inanıyoruz demişler mesela. Evet, yani muhtemelen. Böyle şey. Peki bunda mesela bu biraz önce konuştuğumuz sosyal medyanın rolü var mı bilime olan bu inancın düşmesinde? Yani ayrıntılı bilimsel araştırmaları okumak yerine işte sosyal medyada bir tweet hesabından paylaşılan bir şeyi okumak daha kolay mı geliyor? Ne böyle bir şey olabilir ama mi? Ama şey inanç çok daha kökleri yani binlerce yıl öncesine dayanan ve binlerce yıl içerisinde hem kültürel hem de toplumsal bazı diğer dinamiklerle paralel olarak gelişen bir şey. Hani bu İsa'nın gelişine inanmayı sosyal medyaya bağlayamayız bence. Zaten bunun kökenleri hayır, çok daha başka kaynakları bilim var. Bilim düşmanlığını yani bilime güvenin azalmasını kastetmiştim aslında. Olabilir. Yani çünkü şöyle bir şey. Mahallenizde bir komplo teorisyeni ve benzeri birisi olmadığı sürece muhtemelen eskiden bu tür komplolarla karşılaşma olasılığınız çok daha düşüktü. Ama şimdi internette dünyanın neden düz olduğunu anlatan ya bunu bile anlatan binlerce videoya erişebiliyorsunuz. Evet. Bir de şöyle insan beyni de enteresan aslında. Ya bilmiyorum o konulara girersek çok uzayabilir ama genelde bir enformasyonun eksik olup tam olup olmadığıyla ilgilenmez. Birbiriyle tutarlı olduğuyla ilgilenir. Bu da enteresan bir durum ortaya çıkarıyor. Birbiriyle tutarlı birçok saçma şey ortaya koyduğunuz zaman eğer bunlar birbiriyle tutarlıysa insanlara daha doğru gelmeye başlıyor. Ha, o zaman öyle. Yani halbuki aslında her birinin doğru olma olasılığını birbiriyle çarptığımız zaman doğru olma olasılığını aslında çok daha fazla düşürmüş oluyoruz. Yani bize 3 tane enformasyon sunuluyor. Üçünün de her birinin doğru olma olasılığı %1 olsun. Aslında çarptığımız zaman burada işte 1 milyonda 1 gibi bir olasılık ortaya çıkmasına rağmen insan zihni o bilgiler birbiriyle tutarlıysa bilgiyi daha doğru algılıyor. Hatırlarsınız böyle çok saçma şeyler vardı o 11 Eylül'den sonra. İşte Microsoft'un Wingdings yazı tipini açıp o uçuş kodunu yazdığınız zaman iki tane gökdelen çıkıyor falan. İşte bilgisayarında işte bilmem ne adında klasör açamıyorsun. Ya bunların her birisi o kadar saçma ve tek başına o olayın ispatı olmaya o kadar yetersiz olmasına rağmen yan yana geldikleri zaman bir daha güvenilir bir kanıt gibi görünmeye başlıyorlar. Ama işte bu konular bambaşka konular yani. Bunlarla karşılaştığımız zaman da yani muzdarip olduğumuz mantık azabının haddi hesabı yok sahiden. O açıdan da aslında bu kitap önemli bir kitap. Şöyle bir tarafı daha var, ben de onu ekleyeyim. Bu Tevfik senin bahsettiğin 40 tane yanlış düşünme kalıbının hepsinin ardından sen bir de hattı müdafaa eklemesi yapıyorsun. Yani mantık azabı çekmenin ötesinde böyle bir yanlış akıl yürütmeye nasıl cevap verilebilirin de aslında ipuçları kitapta var. Dolayısıyla kitabı almak için bir neden daha diye düşünüyorum. Şimdi sizin de dediğiniz gibi bu safsatalar son derece yaygın ve aslında bu yanlış akıl yürütmeleri yapan insanların çoğu yanlış akıl yürütme yaptığının da farkında değil. Bunun mutlaka Tevfik senin de dediğin gibi böyle derin bir takım psikolojik nedenleri olsa gerek, var nitekim. Fakat safsataların kendilerinden biraz konuşalım istiyorum. Senin bu 40 türe ayırdığın safsatalardan. Mesela kitabın ilk baştaki ilk 4 safsatasının 4'ü de ad hominem denilen türde bir yanlış akıl yürütme içeriyor. Kişiye yönelik demek. Yani ben bir şey söylüyorum, eleştirel bir şey söylüyorum sana, sen onu beğenmedin ama söylediğime cevap vermek yerine benim hakkımda bir şey söyleyerek bana cevap veriyorsun. Ama sen de işte şöyle yapsaydın, böyle etseydin falan. Biraz bu ad hominem akıl yürütmesi çok da aslında sık rastladığımız bir şey. Bir de yani sosyal medyanın belki bir etkisi, bu tür mantık azabı insana duyuran enstantanelerle çok daha sık karşılaşmamızı sağlıyor. Belki bu da ne bilir. Biraz mesela bu ad hominem safsatalar nasıl çalışıyor ve bunlara nasıl akıl, nasıl karşılık vermek lazım? Biraz buradan birkaç örnekle gidelim mi? Evet, siz çok güzel açıkladınız bu arada, özetlediniz. Yani kişinin argümanına yanıt vermek yerine, ona bir karşı argüman oluşturmak yerine, ona hakaret ederek veya onu olumsuz, ya bunu genel bir formata dönüştürecek olursak, bir kişinin olumsuz bir özelliğe sahip olduğunu ve bu sebeple onun söylediklerine itibar edilemeyeceğini iddia eder ad hominem safsataları. Uzun yıllar adam karalama safsatası olarak çevrilmiştir ama bugün artık hani daha politik doğrucu bir kelime olarak insan karalama safsatası olarak değerlendirebiliriz. Yani evet, bu en sık karşılaştığımız, özellikle politik sahada en sık karşılaştığımız safsatalardan bir tanesi. Bir kişi bir şey söylüyor ve onu o kişiye, işte ben kitapta çok gündelik diyaloglardan örnek vermeye çalıştım. İşte mesela işte birisi bir konuda tavsiye verince, ya sen önce üstüne başına bak kardeşim sen, veya bu her kesimde var bu arada. Mesela meşhur bir amca vardı, hatırlar mısınız? Laiklik elden gidiye falan diye böyle bir internette de çok parodi olmuştu. Mesela orada bir tane hanımefendi gelip sen önce dişlerini fırçala diyordu. Mesela bu da bir ad hominem safsatası. Yani bir kişi bir iddiayı dile getirdiği zaman, ya senin şöyle bir kötü özelliğin var, o zaman senin bu iddian doğru olamaz diyoruz. Halbuki o kötü özellikle iddia arasında bir ilişki yok. İşte birisi bir şey deyince, ya bırak o deliği dediğiniz zaman, yani deliler hiç mi doğru söyleyemez, hiç mi haklılık payı olamaz? Veya bir kişinin söylediklerini dikkate almamamızın yegane sebebi o kişinin kötü giyinmesi, hayatta başka alanda başarısız olması vesaire olabilir mi? İlginç yanı bu etkilidir ama. Yani çünkü biz insanlar olarak bir kişideki olumsuz bir özelliği o kişide genelleştirme eğilimine sahibiz. Buna devil effect diyoruz. Şeytan etkisi diyoruz. Şeytan etkisi. Gerçekten de bilirsiniz, bu hayatta iş görüşmesine çok iyi giyinerek gitmek zorundasınızdır. Ya da dolandırıcılar gerçekten dolandırabilmek için birilerini çok iyi giyinirler. Çünkü insanlar, örnek veriyorum, bir kişinin görünümüyle onun ne kadar dürüst olabileceğini birbiriyle ilişkilendirirler. Halbuki alakası yok. Yani bir kişinin ne giydiğiyle, bir kişinin söylediklerinde ne kadar dürüst olma ne kadar dürüst olduğunun olasılığı arasında hiçbir ilişki olmamasına rağmen. Ve çok daha enteresan deneyler vardır tarihte bunu gösteren. Hani tersi yönde en azından. Araştırmacılara üretilmiş sınav kağıtları verilmiş mesela. Ama bu sınav kağıtları öğrencilerin fotoğrafları iliştirilmiş. Aynı içeriğe sahip olan kağıtlarda güzel ya da yakışıklı öğrencilere araştırmacılar daha yüksek puan vermiş. Yani onların daha doğru söyleyebileceği ya da doğru cevaplar verebileceği ne düşünüyor insan zihninde ve bunun farkında değiller tabii ki. Ya bu güzeldir, kesin doğru söylemiştir değil olay zaten. İşte evet, insan Pardon, buyurun. İnsan karalama safsatası ama çeşitli. Yani bunu sadece şimdi en meşhur işte hakaretimiz olan. Yani sen zaten şusun, sen ne bilebilirsin ki bu konuda formundaki. Ama Türkiye'de özellikle benzetmeli adam karalama dediğimiz, benzetmeli insan karalama dediğimiz bir safsata da var. Sen şunların ağzıyla konuşuyorsun. İşte sen bu teröristlerle aynı şeyi söylüyorsun. İşte bakın işte kimler kimlerle kol kola falan gibi. Bunlar da benzetmeli insan karalama. Yani siz bir konuda 2 artı 2 4 diyorsunuz belki ama sırf toplumda kötü olarak kabul edilmiş ya da olumsuz imajı yüksek bir grup, kişi veya kişiler grubu da aynı fikre sahip olduğu zaman sizi onlara benzeterek görüşünüzü zayıflatmaya çalışıyor. Burada safsatıcı. Evet, yani ben seni bir konuda eleştiriyorum. Sen o eleştirdiğim konuya cevap vermek yerine diyorsun ki ama mesela sen benim rakibim hakkında hiç kötü bir şey söylemedin. Demek ki sen onun yanında yer alıyorsun. Ha evet, yani bu da en meşhur tükoko dediğimiz. Belki de hatta tükaka dilimizdeki sen tükaka yapıyorsun dediğimiz. Evet, burada sen de. Mesela yani şu var. Şundan bahsetmeyi çok isterim. Safsata demek bu arada yanlış demek değildir. Yani bir fikir safsatayla dile getiriliyorsa kesinlikle o bir fikir yanlıştır diye bir durum yok. Hatta biz buna da safsata safsatası diyoruz. Şimdi dolayısıyla işte şu az önce bahsettiğimiz tükoko için, sen de için bir örnek verelim. Ben mesela birisine ya arkadaşım bu sağlığa zararlı, bunu yapmamalısın dediğim zaman bir konu hakkında, o da bana dönüp iyi de sen de sigara içiyorsun o zaman, bana bunu söylemeye hakkın yok derse, bu bir safsatadır, doğru. Yani benim sigara içip içmememden mesela bağımsız olarak, evet sigara içmek çok zararlı bir davranış tabii ki. Ama sigara içmememden bağımsız olarak ben herhangi bir kişiye işte bak sen bunu yapıyorsun, sen çok fazla bilmem ne tüketiyorsun, bu zararlı diyebilirim. Bunu benim kişisel özelliğimden bağımsız olması lazım. Ama bu haksız mı bu kişi, safsata yapan kişi? Veya bu safsata yapan kişinin içeriğindeki fikir, yani sigara içmenin de kesinlikle zararlı olduğu fikri yanlış mı? Değil. Yani bu altın kural olarak kitaba koyduğum bir şeydi zaten. Safsata demek yanlış demek değil diye. Ama bu sen de safsatası, evet özellikle Türkiye'de çok fazla kullanılır. Siz bir siyasi A tarafından bir siyasi eleştirdiğin zaman sizinkiler B yaparken de böyle ses çıkarmış mıydın? Birincisi belki ona da çıkarmıştım. Karşımdaki kişi kesinlikle böyle bir bilgiye sahip değil. İkincisi B'ye çıkarmamış olmak A'yı eleştiremeyeceğim anlamına gelmiyor. Ve özellikle hattı müdafaada da ortaya koyduğum üzere ben genellikle böyle durumlarda karşı tarafı şunu soruyorum. İşte ben hani diyelim ki bir çevresel katliamı eleştirdim. Birisi gelip sen önce işte şehitler için bunu söyledin mi ya da sen önce şu konuda bunu yaptın, o zaman neredeydin diyorsa, ya kardeşim yani bir yerlerde öncelikli olarak ses çıkarılması gereken konular diye bir liste mi var? Ve o listeyi takip etmek zorunda mıyım? Bunun da herkesin gündemi bu listenin başındaki olmalı ve diğer konuları kimse konuşmamalı mı? Ve eğer dünya böyle bir yer olsaydı ne yapardık yani? Elbette bu dünyada şu an bazıları iklim konularıyla ilgileniyor. Evet, bazıları doğudaki terör problemi ve şehitlerle ilgileniyor. Bazıları ve bu zaten böyle olması gerekiyor. Birilerinin herkes kendi ilgi alanına düşen kısımla ilgili toplumsal, politik ya da siyasal davranışı göstermesi gerekiyor. Zaten herkes aynı yere kanalize olamaz. Ve bu işte safsata dolayısıyla bir örtük kabul içeriyor. Dünyada çok önemli bir numaralı gündem maddesi vardır ve eğer 2-3 2 numara 3 numara hakkında bir şey söyleyeceksen önce bir konusunda söylemelisin gibi bir tepki içeriyor. Ama bu da tabii ki çok doğal olarak hatalı bir akıl yürütme. Burada bir de pardon, bir tek şey, küçük bir parantez açayım. Yani burada en önemli kayıplarımızdan bir tanesi de değerler ve ilkeler olsa gerek. Yani bu hiç konuşulmuyor o zaman. Hangi değerleri kabul etmemiz ve savunulması gereken işte vicdani olabilir, fikri ve mantıki olabilir. Yani temel evrensel değerler de olabilir ama bunlar da güme gitmiş oluyor gibi bir hissiyatta. Şimdi değer dediğimiz tek başına ama rasyonel olarak tanımlanabilecek şey olmayabilir. Yani dünyada şu an pek çok ahlaki değer olarak tanımladığımız şey utilitarianist, yani çoğulcu bakış açısıyla geliyor zaten. Maksimum insanın faydasına olanın iyi olabileceği gibi. Öte taraftan yeni akımlarda bazı paradigma değişimleri var tabii ki ama yani değer konusu bu safsata konusunun dışında kalır. Çünkü safsata mantığa dayalı bir akıl yürütme, yani formal ve informal mantık çerçevesinde ele alacağımız bir şey olduğu için değerler konusunda biraz şey yapabilir. Yani mesela mantıkla kürtaj üzerine yorum yaparsanız ortaya çıkan sonuç insanların hoşuna gitmeyebilir yani. Evet. Ben de şunu diyecektim, özellikle bu ad hominem dediğimiz kişiye yönelik cevap verme o kadar yaygın ki insan bazen dehşete düşüyor. Ben üstelik bunu yani bir tek sosyal medyada filan görüyor değilim. Mesela savcıların yazdıkları ve o temelde insanları işte müebbet hapse filan mahkum etmeye çalıştıkları bir takım metinlerde de bu tür yanlış akıl yürütmelere rastlamak çok mümkün. Yani mümkün olsa bu kitaptan birer tane işte yargımızın tepesinde oturan hakimlere, yargıçlara, savcılara hepsine birer kopya iletebilsek çok faydalı olurdu doğrusu. Vallahi evet, ben de öyle düşünüyorum ama şeyi de görüyorum, hukuk fakültelerinde kitaba ilgi var. Ve bazı hukuk fakültelerinde safsatalarla ilgili dersler olduğuna da rastlamaya başladım. Umarım etkili oluyordur. Gerçi evet, anayasa hukuku da okuyorlar, işe yaramıyor yani. Evet. Belki bunu da eklemek lazım. Yani Amerika'daki üniversitelerde en azından hemen her öğrencinin almak zorunda olduğu ya bir mantık, formal mantık dersi ya da formal olmayan işte eleştirel akıl yürütme dersi olur. Bu safsatalar orada mutlaka gündeme gelir. Türkiye'de de bence üniversitede olduğu kadar aslında yani lisede mesela zorunlu bir ders olarak bu senin safsatalar kitabın okutulsa ve akıl yürütme, eleştirel akıl yürütme müfredatın bir parçası olsa bence çok faydası olurdu. Bir şekilde günün birinde sevdiğimiz, tanıdığımız birisi Milli Eğitim Bakanı olursa bu öneriyi kendisine yapmayı düşünüyorum. Harika olur vallahi, gerçekten. Peki o zaman belki programın da sonuna doğru getirirken şeyden bahsetsek. Yani şimdi bu 40 safsata içinde işte bu ad hominem safsatalar da var ama başkaları da var. Yani mesela şu ünlü kişi böyle dedi demek ki doğrudur düşüncesi. O da bir safsata çünkü yanlış bir şey de söylüyor olabilir. Ya da geleneğimizde bu var dolayısıyla doğrudur. O da bir safsata. Senin pek çok güzel Türkçe isimle sunduğun bu safsatalar içinde senin en hoşuna giden ya da belki sende en çok mantık azabı yaratan ve dolayısıyla bahsetmek isteyeceğin yanlış akıl yürütme biçimi hangisi ya da hangileri? Ben tepkisel indirgemecilik ya da çöp adam safsatası ya da işte korkuluk safsatası adı verilen, yani bu üçü de aynı safsatanın adı, İngilizcesiyle de Strawman Fallacy. Galiba en çok ondan azap duyuyorum. Yani söylemeye çalıştığınız bir konu var ama bu konu öyle bir yere çekilip size o noktadan cevap veriliyor ki böyle apışıp kalıyorsunuz. Bunu nasıl ifade edebilirim bilmiyorum. Mesela bazı diyelim ki bir dini çağrı var ve o gürültü yönetmeliğine çok açık bir şekilde, aykırı şekilde icra ediliyor. Ve siz de bundan ya bu niye bu kadar gürültülü, bunun aslında belediyenin bunu kontrol etmesi gerekmiyor mu dediğiniz zaman sen ne demek istiyorsun, işte sen işte bunu susturmak mı istiyorsun falan noktasına getirilen, o şekilde icra edilen tepkisel indirgemecilik bana inanılmaz azap veriyor. Başka ne söyleyebilirim? Ya da işte geçenlerde ben bu arada Twitter'da uyar duyar yasası diye bir şey artık benim adımla anılmaya başlandı. Ben bunu şöyle ifade ediyorum. Herhangi bir konuda dünyada en az bir kişi, duyar yapabilecek bir kişi bulabilirsiniz diye ifade ediyorum kaba tabirle bunu. Geçenlerde sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili bir çağrı vardı. Onu retweetledim. Yani sağlık çalışanlarına gösterilen bu şiddet toplumun önemli konularından biri olmalıdır ve artık bu konuda bir şey yapılmalıdır diye. Ve ben bunu retweetleyince birisi cevap verdi. Yani ne, yani başka sektördeki şiddet durdurulmasın mı? Bu işte müthiş bir safsata değil mi? Müthiş bir mantık azabı değil mi? Yani ben bu apışıp kaldım bunun karşısında. Yani buradan bu nasıl çıkarılabilir? Yani bir şey yapıyorsunuz, sağlık sektöründe şiddet durdurulmalı. Ne yani, başka sektörde durdurulmasın mı? İşte tam olarak bu. Evet. Tepkisel indirgemecilik dediğimiz safsata bu inanılmaz mantık azabı veriyor bana. Evet ve aslında yani bu safsatalar o kadar yaygın ki sahiden bir şeyler yazmak, Twitter'da ya da medyada bir argüman öne sürmek aslında böyle bir mayın tarlasında yürümek gibi bir şey. Çünkü her an yanlış bir akıl yürütmeyle olmadık bir yerden başka birisinin bir saldırısı altında kalmak mümkün. Evet. Bunun da tabii ilacı yok. İşte ilacı bu seninki gibi kitaplar. Dolayısıyla Safsatalar kitabını herkese önererek programı tamamlayalım. Bitirmeden şunu ekleyebilir hayatı... miyim? Söylüyorum ama. Tabii. Ben kitapta bazı kendim yani bazı orijinal safsatalar adı altında yani kendimin safsatı olduğunu düşündüğüm sık karşılaşılan formları koymuştum. Bunlardan bir tanesi D ayrı safsatasıydı. Ben bunun akademik makalesini de yazdım. Bir felsefe dergisine gönderdim, Kilikya Felsefe Dergisi'ne ve yayımlandı. Ve analitik olarak insanları bir fikir öne sürdüğü zaman onun yazım hatası üzerinden itibarsızlaştırmaya çalışırlar sosyal medyada. Bunu sık karşılaşmışsınızdır. Hatta şeydir hani yalnız o D ayrı olacak. Ya da sen önce yazmayı öğren de ondan sonra gel bize siyaset konusundaki fikirlerini söyle gibisinden. Bu da bir insan karalama safsatasıdır. Çünkü kişiye yazmayı bilmiyor. Bu doğru yazamıyor, bu D'yi ayıramıyor. Demek ki bu kişinin söylediği hiçbir görüşe itibar edilemez sonucu çıkıyor çünkü buradan. Bunun da bir ad hominem safsatası olduğunu analitik olarak ispat ettiğim bir makalem de var. Bunu da duyurmak isterim. Yani artık D ayrı o sosyal medyada özellikle karşılaştığımız yazım hatasına olan atıflar da birer safsatadır. Onu da belirtmeden geçmeyeyim. En çok da onunla karşılaşıyoruz çünkü. Evet, çok. Doğru. Evet doğru, tamam, ben bunu da Açık Bilinc'in Twitter sayfasından bağlantısını koyayım senin makalenin. Bugün Safsatalar Gündelik Hayatta Yapılan Yanlış Akıl Yürütmeleri kitabının, bu sene çıkmış olan bu kitabın yazarı Doktor Tevfik Uyar konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz yeniden kitaba işte böyle onlarca yüzlerce baskı diliyoruz. Aynen öyle, çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete programını bugün. Ahmet İnsel yoktu bugün. Ve bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robert Ayar da bize destek olmaktaydılar. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.